حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیانت کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے، نہ چھیننے والے کا اور نہ اچکنے والے کا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2591۔